بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، نندلئ أن جلسة ذاته دي سيكون هي للمشى. Na jana tulimalizia katika kuendea fadhila za usiku wa Lailatul Qadr na yale ambayo yanatakiwa Waislamu kuyafanya na kufitirisha. Kisha jana tukasema leo tutakuja kuelezea aina za wafungaji, aina za wafungaji, na tukagusia jana kwamba wafungaji wamegawanyika sehemu mbili. Sasa kabla ya kifungu hiki, kuna kifungu ambacho nakitanguliza ili kifungu hiki cha aqsamu swaimina, na hivi vigawanyo viwili tutakuja kutajwa kesho insha Allah taala. Leo nitazungumzia aqsamu nnasi fi siyami walqada, vigawanyo vya watu katika kufunga na kulipa. Kuna vigawanyo vya wafungaji ambayo hivi ni viwili, na tutakuja kuvielezea kesho insha Allah. Unaona, kabla ya hivi nitaje kwanza vigawanyo vya watu katika funga na kulipa funga. Wanasema wanaoni rahmatullahi ta'ala alayhim, annasu fi ramadhana arba'atu asnafi, kwamba watu katika Ramadhani wapo makundi manne. Watu katika Ramadhani wamegawanyika makundi manne. Asinfu lawalu, kundi la kwanza, man yalzamuhu saumu ramadhana, ni kundi la wale ambao inawalazimu kufunga saumu ya Ramadhani, adaan, kwa kutekeleza ibada hiyo ndani ya wakati wake. Hili ni kundi la kwanza la watu katika kufunga Ramadhani na kulipa. Kundi hili, ibada ya Ramadhani ni wajibu kwa wao, adaan, kwa kuitekeleza ibada hiyo ndani ya wakati wake. Wa huwa kullu muslimi balighi aqili qadiri ala siyami, kundi hili linamhusu kila mwislamu aliye baligh, mwenye akili, mwenye uwezo wa kufunga, muqimi, ambaye yuko si msafiri. Hii ni sehemu ya kwanza na ni kigawanyo cha kwanza cha watu katika mwezi wa Ramadhani, يلزم عليهم الصيام إنه لازم كفونغا أداء وكتكليز إباده داني وكتواك بلا كتلويج لهي إن مهوس كل مسلم لازم أفونغ مسلم mwenye masharti haya yanayotajwa mwenye akili aliyebale mwenye uwezo wa kufunga na ambaye ni mwenyeji si msafiri watu hawa ni wajibu kwa wao kutekeleza ibada hii ya funga adaan kama hivi tunavyofunga sisi wale ambao tumebahatika kutekeleza ibada hii ndani ya wakati wake tunahesabika kwamba ni aina ya kwanza katika aina za watu ndani ya Ramadhani kwa sababu sisi tunaifunga ibada hii ndani ya wakati wake. Sampuli ya pili ya watu katika huu mwezi wa Ramadhani man yufiru wa yakdi ni sampuli ya watu ambao wanaruhusiwa kufungulia mchana wa Ramadhani na wanalazimika kulipa. Sehemu hii ya pili ni kundi la watu ambao wanaruhusiwa kufungulia mchana wa Ramadhani lakini yajibu alayhim alqadha, inawalazimu wao kulipa. Na hawa wakabainishwa: moja, almaridhu alladhi yurja zawalu maradhihi, mgonjwa ambaye yatarajiwa maradhi yake kupona, huyo anaruhusiwa kufungulia mchana wa Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu hawezi kuitekeleza ibada hiyo adaan, kama tunavyofunga sisi leo ambao wenye afya njema. Kwa yule mgonjwa anashindwa kuitekeleza ibada ya Ramadhani adaan kwa wakati wake, sheria ikampa ruhusa afungulie, lakini atakuja kuilipa baadaye qadaan, ataifunga Ramadhani qadaan kwa kuilipa. Kwa mtu wa kwanza katika hao ni mgonjwa yatarajiwa kupona maradhi yake, wal musafiru na msafiri. Msafiri pia anaruhusiwa kufungulia mchana wa Ramadhani, lakini ni wajibu kwake yeye kulipa ifunga aliofungulia akiwa katika safari. Msafiri sio wajibu kwake yeye kufunga, sio wajibu kwake yeye kufunga. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman kana minkum maridhan au ala safari fa iddatun min ayamin ukhar, na atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa au akawa ni msafiri, aidha kwa ugonjwa wake au safari yake akashindwa kufunga, akashindwa kustahimili ile njaa, basi afungulie na ahesabu siku alizofungulia atazilipa katika masiku mengine. Kwa huyu ni mtu wa pili katika watu ambao wanaruhusiwa kufungulia mchana wa Ramadhani ndani ya wakati wake unapokuwa mwezi wa Ramadhani, lakini wanawajibika kulipa baada ya kuondoka wakati wa Ramadhani. Wanazifunga zile saumu qadaan, kwa kuzilipa. Ni tofauti na wale wanaofunga adaan. Ha? Lakini malipo anayapata kama vile amefunga adaan. Na mtu mwingine alhamilu walmurdi'u, mwanamke mjamzito na mnyonyeshaji, pia wote hawa nao wanaruhusiwa kufungulia mchana wa Ramadhani, lakini ni wajibu kwa wao kulipa. Na hapa katika safari, je, safari gani ambayo mtu anatakiwa afungulie? Na masafa maalum, haya ni masala ambayo na khilafu baina ya wanachuoni. Waka wanasema kuna masafa maalum, masafa tulqasri, masafa ya kuweza kupunguza sala, kama wanavyosema Hanafia na Malikia kwamba kilometa 80. Lakini kauli nyingine wanasema hakuna masafa, hakuna tahdidi ya masafa ya safari, bali kinachozingatiwa ni ile illa ya safari, sababu illa ni safari. Kwa kinachozingatiwa katika urufu ya watu, sehemu ambayo wataita kuwa ni safari, basi ni safari. Mtu anaruhusiwa kufunguza sala na anaruhusiwa pia kufungulia. Taita fai. Je, mtu unaweza kufungulia hata kama safari yako yani hauhisi shida yoyote? Naam, unaruhusiwa. Unaruhusiwa kufungulia hata kama uhisi shida yoyote katika safari. Kwa nini? Kwa sababu illa ya kufungulia ni safari. Illa ya kufungulia ni safari. Na hii ni kauli moja baina ya akwali za ulama. Kauli ya pili wanasema hapana, safari ambayo mtu anaruhusiwa kufungulia ni ile safari ambayo ina dhiki, yani mtu anahisi dhiki, shida na taabu katika safari yake, wapo atafunga. Ndio maana Mtume sallam akasema laisa min albirri asiyamu fi safari, si katika uchamungu kufunga safari. Daita kwa ulama waliosema kwamba sababu ni safari, sawasawa unaona kero au huoni kero, unaruhusiwa kufungulia. Tumechukulia hadithi hii laisa min albirri asiyamu fi safari. Kauli ya pili hii ulama wengine waliosema hapana, lazima ili mtu afungulie katika safari iwe safari hiyo anadhikika. Wametumia hadithi gani? Wametumia hadithi hii hii laisa min albirri asiyamu fi safari. Sasa wakatafsiri na kusherehesha kufanya istimbati katika hadithi hii, wakasema maana ya Mtume sallam alivyosema hivyo anakusudia hala almashaqqa, laisa min albirri asiyamu fi safari, yani hala almashaqqa, si ucha Mungu kufunga safarini ukiwa unasikia shida na taabu. Ukiwa unasikia dhiki katika safari yako, safari ndefu, basi hii dhiki ndio inakufanya wewe uweze kufungulia. Hizi ni kauli mbili za ulama. Na mimi huwa nikisomesha sehemu hii na wanasihi watu wakiwa safarini, safari ambazo ni nyepesi, wasifungulie. Ni nyepesi, wasifungulie. Ama mtu kama anahisi shida na taabu safarini, afungulie, na usiendelee kujidhiki hali ya kuwa uko safarini. Laisa min albirri, si ucha Mungu, bali wewe unaweza ukaiangamiza nafsi yako. Lakini pia tuseme kwamba mtu hata kama safari yake ni nyepesi akaamua kufungulia, tunamnyoshea kidole, kwa sababu imetokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masafiri na masahaba raita wanakwenda minhum saimuna wa minhum ish almuftiru, wakiwemo waliofunga na wengine wa wanaokula, lakini walikuwa hawapezani. Aliyefunga haanzi kumzodoa ambaye hajafunga, kwamba wewe kobe, wewe unakuaje kobe, cha Mungu gani? La, na wala yule anayekula hamnyoshei kidole mwenzake, unajifanya mcha Mungu sana. La, masahaba hawakuwa hivyo. Lakini sisi tunaweza tukaenda safarini, mmoja akafungua, mwingine akafunga, wanaanza kunyoshiana. Daita, wewe unakuaje? Kama tokawa na Morogoro nafungulia. Ha? Ya akhi, mimi nahishi kufunguliwa. Halas, nafika kalamu kasi. Wala msinyoshiane vidole, kwa sababu ni ruhusa. Ile kufungulia ukiwa safarini ni ruhusa. Na Allah anapenda waja wake waziendee ruhusa zake. Raita, ama hasa kaja ukaona kwamba safari nyepesi, bora nifunge. Ah la, ukataji saumuka sahihul, funga yako ni sahihi, hauna ishkali kabisa. Lakini sasa Uislamu ni wepesi, haukutaka kukutilia shida na taabu ukiwa safarini. Baadaye unafika huko na kuenda ushakasirika, mpaka unafika na huko kama ni nyumbani kwenu au ugenini huko, hata watu walikuja kukupokea, hata kuwasalimia vizuri wasalimii, kwa sababu kasirika, kwa sababu ya saumu. Ndio hikima ya Uislamu kukupa ruhusa kwamba ufungulie safari, kwa sababu ni qita'at min al-adab. As-safaru qita'at min al-adab, kwamba safari ni kipande cha adabu, yaani ni sehemu ya adabu. Kwa mwenyeweza akifunga khairun lahu, na pia akifungulia kwa maslaha anayoona yeye mafidhai. Hii sehemu napenda ieleweke, ndio maana nikasema leo naitanguliza kutokana na umuhimu wake, sababu kuna watu huwa wakisafiri wanakuwemo wengine waliofunga na wengine hawajafunga. Sasa tunakuta wanapigana vijembe hata baadaye jua likishazama, wale waliofunga sasa muda wa kufuru sasa wanawacheka wale makobe. Sawa, wanaanza kusema sasa mimi na wewe nani aliyokonda, yaani kama maneno ya kupigana vijembe, kuonesha kwamba yule aliofungulia si mcha Mungu. La, haiko hivyo. Naam, hiyo ni aina ya pili ya watu katika mwezi wa Ramadhani. Aina ya tatu katika kumalizia, man la yajibu alayhi al-siyam ada'an, man la yajibu alayhi al-siyam, ni sampuli ya mtu ambaye sio wajibu kwake yeye kufunga, ada'an, kwa wakati wenyewe wa mwezi wa Ramadhani. Sio wajibu kwake yeye kufunga ndani ya wakati wa mwezi wa Ramadhani, wala qadaan, wala si wajibu kwake yeye kulipa. Hawajibiki kufunga katika kipindi cha Ramadhani yenyewe. Pili, hawajibiki kufunga kwa kulipa baada ya Ramadhani. Hii ni aina ya tatu. Bal tajibu alayhi al-kafara, isipokuwa mtu huyo ni wajibu kwake yeye kutoa kafara au fidia. Badala siyam, yeye anatoa fidia badala ya funga. Mtu huyo mmoja, ash-sheikh al-kabir, ni mtu mzima, mzee, mtu mzima, wal-ajuz al-kabira, na bibi kikongwe, wale ambao hawana tena uwezo wa kustahimili kubaki na njaa kwa muda mrefu. Hawa Ramadhani inapoingia si wajibu kwa wao kufunga, ule wajibu kwa wao umeondoka. Je, watawajibika kulipa? La, ule wajibu kwa wao wa kulipa hakuna. Madha yajibu alayhim? Tajibu alayhim alfidya. Na hii hawa inawajibikia wao kutoa fidia. Na mtu mwingine anaingia katika hukumu hii, alidhu alladhi la yurja buruhu, mgonjwa ambaye maradhi yake hayatarajii kupona kwa vipimo na maelezo ya madaktari bingwa, kwamba madaktari bingwa wametoa maamuzi yao baada ya uchunguzi wao na jitihada zao kwamba maradhi haya si ya kupona. Illa an yasha Allah, illa an yasha Allah, lakini jitihada zao wao wameona sio maradhi ya kupona. Kasukari mathalan, kama vile maradhi ya sukari daita, ambayo mtu yani kukaa na njaa kwa muda mrefu hawezi, na haya maradhi mabaya si ya kupona leo wala kesho, kusema kwamba Ramadhani itaisha nitalipa abada. Na habari hizi watazijua wale ambao ni wagonjwa wa ugonjwa huu wa sukari na mfano wake. Kwa mgonjwa ambaye mkupona pia naye anaingia katika hukumu hii, wala ambao si wajibu wao kufunga katika kipindi cha Ramadhani na hata baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Wakauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, walladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Na wale Abdullah ibn Abbas anasema aya hii inakusudiwa mzee, mtu mzima ambaye hajiwezi, sawa. Na ulama wakasema na mgonjwa ambaye maradhi yake hayatarajii kupona anaingia katika hukumu ya aya hii, kwamba wale wasioweza kufunga adaan wala qadaan, wajibu wao walishe maskini. Anamlisha maskini kila siku moja, anamlisha maskini nisfu saa, anamlisha nusu ya pishi. Na pishi na kuna hii ni kauli ya kwanza. Kauli nyingine wanasema analisha saa pishi kamili, pishi kamili. Na tunaposema pishi katika pishi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaingia vibaba vinne. Na tunaposema vibaba ni hivi, al-mujahad, unaweka mikono, fanya mikono yako hivi miwili, hii ndio muji. Na wanasema inatakiwa iwe ni mikono ya mwanamume kwa saizi ya kati, isiwe mirefu sana wala mifupi sana, yani iwe kama ya kwangu. Kwa unachota hivi mchele, hii cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, hii ndio swaha. Kwa analisha maskini kwa kila siku moja. Na akisema na ulama anasema anaweza akamwalika maskini akawa anakuja kula kwake, na pia inawezekana akawakusanya maskini wote, akahesabu kila siku maskini mmoja, akaamua akawakusanya wote siku moja, akawalisha siku moja, ishatoka, inakubalika. Sahihi. Na ulishaji huu na utoaji wa fidia huku, anawajibika yule mwenyewe asiyefunga, mzee, yeye mwenyewe atoe kwa pesa zake. Lakini anapokuwa hana, ana watoto wake, basi wale watoto ndio ambao ni masuulina kwa baba yao, inatakiwa wamtolee watoto, inatakiwa wamtolee baba yao au bibi yao. Naam. Hiyo ni aina ya tatu. Aina ya nne na ya mwisho ni yule ambaye man la yajibu alayhi siyam adaan wala qada wala kafara alayhi, mtu ambaye sio wajibu kwake kufunga katika kipindi cha Ramadhani au hata baada ya Ramadhani, wala si wajibu kwake kutoa fidia. Na anakusudiwa hapa ni mtoto mdogo ambaye hajabale, mwenda wazimu na kafiri. Hawa si wajibu kwa kufunga wala kutoa fidia. Ama watoto si wajibu kwa kufunga. Je, watoto wakaamua kufunga tuwaziwie? Watoto ambao ni mamayizuna, ambao washakuwa na tamyizi kuanzia miaka 7 kwenda mbele, ni vyema kuwaamrisha wafunge ili wapate mazoea ya funga mpaka wakishafika miaka 10-12 huko, wakishabale washakuwa ni wazoefu wa ibada ya funga. Ama akiamua mwenyewe anafunga leo, kesho anafungulia ahali, sio tena mtu ana miaka 7 leo anafunga, kesho anafunga, kesho anafungulia viboko, haitakiwi. Wanafunga kwa ajili ya mazoea, yani mazoezi, ili wakishakuwa vitabu vyao vinaanza kuandikwa sasa wasipate tabu, kama ambavyo leo hii kuna baadhi ya vijana wanapata shida sana Ramadhani ikiingia kwa sababu hawakuzoeshwa kufunga. Wallahu ta'ala alam. Tabaki hapa. Na jana kuna swali niliulizwa, lakini swali hili nilieleza kwamba je, wanawake wanaruhusiwa kukaa itikafu? Hii tunaeleza kwamba wanawake wanaruhusiwa kukaa itikafu kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha, wa'takafa min ba'dihi azwaju, kwamba baada ya Mtume kufa sala sallam walikaa itikafu wake zake. Je, msikitini? Naam, wanaruhusiwa kukaa msikitini, lakini kwa sharti wasiwe katika ada zao, wasiwe katika ada zao za hedhi, wala wasiwe katika nifasi. Wakiwa katika hali hizo hawaruhusiwi kukaa itikafu, kwa sababu mwanamke aliye katika haidhi au nifasi haruhusiwi kukaa msikitini muda mrefu. Haruhusiwa kuingia kama kuna dharura, kukaa kwa muda mfupi akiwa amejidhibiti vizuri, kwa sababu hekima ya kumzuia kuingia msikitini asimchafue msikiti. Haina maana kwamba hekima ya kumzuia mwanamke akiwa katika hedhi kuingia msikitini kwa sababu yeye ni najis. La, mu'min la yanjus, almu'minu la yanjus. Hekima ya kumkataza ni kwamba asichafue msikiti, lakini akiwa amejidhibiti vizuri anaruhusiwa kama kuna dharura ya kumpeleka msikitini kukaa kwa muda mfupi, anaruhusiwa kukaa. Lakini itikafu ambayo inataka muda mrefu, la, haruhusiwi kukaa. Ama istihadha, istihadha naruhusiwa. Mwanamke aliye katika aliye na damu ya istihadha, ile damu ya ugonjwa, anaruhusiwa kukaa itikafu hata msikitini. Anaruhusiwa kwa sababu ile ni damu ya ugonjwa ambayo anaruhusiwa hata kuswali, anaruhusiwa kufanya ibada. Hivyo hivyo na itikafu msikitini, anaruhusiwa kuketi akiwa katika hali ya istihadha, lakini sio hedhi. Swali hili nadhani itakuwa aliyeuliza ameelewa, lakini ni faida kwa wengine. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.